By the time I get to Phoenix, she'll be rising. She'll find the note I left hanging on her door. She'll laugh when she reads the part that says I'm leaving, 'cause I've left that girl so many times before. By the time I make Albuquerque, she'll be working. She'll probably stop at lunch and give me a call, but she'll just hear that phone keep on ringing off the wall. That's all. By the time I make Oklahoma, she'll be sleeping. She'll turn softly, call my name out low, and she'll cry just to think I'd really leave her. Though time and time I've tried to tell her so, she just didn't know I would really go. Muziek uit de 60e jaren om mee te beginnen. Glen Campbell was dat, en By the Time I Get to Phoenix. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 26 februari. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, rampjaar 1672 in virtual reality. Lokale omroepen in verweer tegen Ziggo. Een meldpunt voor hoge energielasten voor ouderen. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent.

met je mobiel terug in de tijd naar het rampjaar 1672. Dat kan nu in virtual reality. Mariska de Vries. De Koeneschans is heringericht. We gaan terug naar het rampjaar 1672. En dat ga ik doen met de heer Marcus Laman. Hij is consulent afdeling erfgoed en ruimte bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Meneer Laman, de Koeneschans. Ik denk dat veel mensen die daar niet vlakbij wonen er nog nooit van gehoord hebben. Kunt u vertellen wat de Koeneschans is? Het is vooral een verdedigingslinie die gebruik maakt van water. Het onder water zetten van polders. En dat deed men toen in 1672... omdat men te maken had met een overmacht van de Franse soldaten, 120.000. En het staatse leger, zoals dat toen werd genoemd, dat had een omvang van 60.000, dus ongeveer de helft. En men had al gauw door, dat gaan we niet winnen van die Fransen. En toen heeft men bedacht een concept wat men al in de 80-jarige oorlog heeft gebruikt, om polders onder water te zetten rond steden die door de Spanjaarden werden belegerd. En nu heeft in 1672 werden de polders tussen de Zuiderzee en de Biesbos, dus een strook, onder water gezet om zo het gewest Holland, want dat was het meest belangrijke gewest van de zeven provincies, want daar lag Den Haag. Dat was het regeringscentrum en vooral ook Amsterdam, wat voor de handel heel belangrijk was. En de Fransen wilden in beide steden veroveren. En dat werd door die waterlinie dus tegengehouden. Ja, en de Koeneschans, welke rol speelde die in de waterlinie? Nou, de Koeneschans ligt in het riviertje de Vlist. Die loopt van Haastrecht, komt die uit in hoe heet dat riviertje, kan even niet op de naam komen. Maar ten noorden van Schoonhoven ligt dat de Koeneschans en die ligt in een riviertje. En dat ligt dan hoger dan de polders, de Lopikerwaard. Dat ligt ten oosten van de Vlist en de Krimpenerwaard ten westen van de Vlist. En omdat die hoger lag, was het ook een soort dam die het water van de inundatie tegenhield. Dus de Lopikerwaard lag onder water en de Krimpenerwaard niet, dankzij die oeverwal, die hogere oeverwal. Maar door de Lopikerwaard liep een weg, de Slangenweg, en die weg die lag ook hoger. En dat was een gevaar dat daardoor de troepen van de Fransen konden doorstoten naar Holland. En om die Slangenweg dan onder vuur te nemen, lag de Koeneschans precies op de goede plek. En men heeft daar toen een schans gebouwd, bestaande uit een wal en een wachtershuisje van steen. Ja, ik neem aan dat van dat wachtershuisje niets meer over is nu? Nee, er was helemaal niets meer over toen ik het ook in 2007 zag. En 3 jaar geleden is het in handen gekomen van het Zuid-Hollands landschap, het eilandje. Het was er voorheen in particuliere handen. En die hebben toen gezegd van nou, dan willen we ook de geschiedenis weer zichtbaar maken van die Koeneschans. Ja, hoe is dat nu gerealiseerd, die geschiedenis zichtbaar maken? Nou, hij is eerst helemaal schoongemaakt en we hebben ook archeologisch onderzoek laten verrichten in eerste instantie. Er zijn wat kogels gevonden, wat gespen en vooral veel spijkers die weer oorspronkelijk in het huis hebben gezeten en een hoop bakstenen. Waarvan in ieder geval kon worden vastgesteld dat er een huis heeft gestaan. En men zag ook een afdruk met een weerstandsmeting, een elektrische weerstandsmeting, waar de wal heeft gelegen. En wat we nu hebben teruggebracht, om dat weer zichtbaar te maken, is een soort vlonder, of een tafel, lage tafel, waar je op kunt zitten of lopen, in de vorm van die schans die daar heeft geleden, die aarden wal, en een informatiebord met wat extra informatie over de geschiedenis en waarom die Koeneschans daar ligt. Oké, en ik begreep dat er ook een virtual reality beleving mogelijk is? Klopt, dat is een extraatje. We hebben om vooral de jeugdige kijker, maar ook volwassenen vinden het heel leuk om daar doorheen te kijken. Er staat op die Koeneschans een paal en met een instrument waar je mobiel in kunt instoppen. En dan moet je gaan naar een website waarin je dan een virtual reality, een artist impression van de Koeneschans zoals die er ooit heeft bijgelegen. En dan kun je ronddraaien en dan zie je ook het landschap, zie je daaromheen. Dat is helemaal geïntegreerd. Dus dat is een extra belevenis om te zien hoe die Koeneschans er ooit heeft uitgezien. En de informatie die je daar vindt. En de geschiedenis op je in laten werken. Juist, ja. Ik dank u heel hartelijk voor de informatie. En ik zou zeggen, mensen, ga binnenkort kijken bij de Koeneschans bij Schoonhoven. Ik sprak met Marcus Laman. Hij is consulent afdeling erfgoed en ruimte bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Dank u wel.

without you. It's so hard, it's so hard, it's so hard living without you. So en volgens hoorde je Isabel Boulay en Je t'oublierai uit 1997 en Harry Nilsson en Living Without You. Meldpunt voor hoge energielasten voor ouderen. Dat straks na Pixie Lott. Me Out was dat, van Pixie Lott. Ouderen zouden extra worden getroffen door hogere energiekosten. Tijd voor een meldpunt. Herman de Bruin. Er is wat te doen over de energielasten. Nou, dat is politiek, ligt dat ook allemaal heel gevoelig. Maar degene die zich daar nu druk om maakt, dat is de KBO-PCOB. En dat is de seniorenclub. En Manon van der K, van directeur daarvan, is aan de telefoon. Mevrouw van der K, welkom. Goedendag. Ja, ik denk dat jullie daar heel druk mee bezig zijn met de energielasten. Want er is nogal wat te doen en het gaat allemaal veel duurder worden dan het is. En dat is voor senioren niet leuk. Nee, dat is natuurlijk voor niemand leuk. Mm-hmm. Maar zeker niet voor senioren die bijvoorbeeld alleen AOW hebben of maar een klein aanvullend pensioen. Mm-hmm. Hun koopkracht is de afgelopen jaren al teruggelopen in verhouding tot de koopkracht van anderen. En dan nu deze hoge rekening van voor de energie erbij, dat is net te veel. Juist voor deze kwetsbare groep. Ja, maar ja, het is vastgelegd door de regering. Het is niet anders dan dat het is. Wat gaat u eraan doen? We hebben nu als KBO-PCOB een meldpunt ingericht, energielasten senioren. Waarop senioren kunnen melden wat die hogere energielasten voor hen betekenen. Want er is een grote groep senioren die krap zit. En juist dan een extra hoge rekening krijgen. Bijvoorbeeld ook mensen die wonen in een oud huis, slecht geïsoleerd, waardoor er sowieso al een hoge rekening is. Nou, dan extra kosten. Dat kan net betekenen dat je op andere dingen moet gaan bezuinigen die wel van levensbelang voor je zijn. Dus mensen komen echt in de knel. Nou, die signalen willen we als KBO-PCOB graag krijgen, zodat we die mee kunnen nemen naar de politiek. En daar gaat u de politiek over benaderen als die signalen er zijn. En dat kan vanaf nu al. Maar u hebt een prachtige medestander toch in de Tweede Kamer, 50+. Nou, we hopen dat alle politieke partijen er aandacht voor hebben. Kijk, wij vinden als KBO-PCOB duurzaamheid heel belangrijk. Mm-hmm. Laat daar geen twijfel over bestaan. Want ook senioren willen de aarde goed doorgeven voor hun kinderen en kleinkinderen. Maar we moeten wel zorgen dat we de lasten goed verdelen. En juist senioren die, van wie de koopkracht zo achteruit is gegaan en die zo krap zitten omdat ze het van alleen AOW moeten doen of een klein pensioentje erbij. Daarvan vinden wij het belangrijk dat het kabinet daar extra naar kijkt en maatregelen neemt om hun koopkracht op peil te houden. Dus we roepen iedereen op, meld het ons. Vertel wat die hoge energielasten voor u in uw situatie betekenen. Mm-hmm. Moet u bezuinigen en waarop moet u dan bezuinigen? En dat willen we graag weten, zodat we met al die signalen naar Den Haag kunnen om daar het op tafel te leggen bij het kabinet. En wordt dat dan een... Nee, het is geen handtekeningenactie. Maar dan moet u al die reacties bij elkaar voegen of zegt u nou, we maken er één grote reactie van, het kan zo niet? Nou, we gaan de reacties goed verzamelen en goed lezen natuurlijk waar de knelpunten precies zitten. Want dat kan van persoon tot persoon verschillen. Mm-hmm. En dan nemen we dat mee in onze lobby in Den Haag. En dat doen we vaker. We hebben als KBO-PCOB vaker meldpunten gehad. Bijvoorbeeld rond ouderenwerkloosheid. En dat nemen we mee naar de politiek. En dan hebben we wel degelijk goede invloed. Ja. Dat willen we nu ook met dit meldpunt rond energielasten voor senioren. Ja, dat kan me voorstellen. Doet u dat nog voor de statenverkiezingen? Want dat zou natuurlijk een mooi punt zijn. Dat is een beetje een gevoelig punt voor de politiek altijd natuurlijk. Nou, we gaan kijken wat het goede moment is om het aan te bieden aan de politiek. Maar ook rond de statenverkiezingen is dit een belangrijk thema. Alle thema's in de komende periode en zeker duurzaamheid staan op de agenda natuurlijk. Milieu is een belangrijk item in de verkiezingen. Dus daar zullen de energielasten ongetwijfeld ook een rol bij spelen. Maar hoe kunnen mensen het meldpunt bereiken? Dat kan via internet op de eerste plaats. www.energielastenseniorenpunt.nl. Mm-hmm. Maar als mensen het lastig vinden om het via internet te doen, dan kan ook gewoon de servicetelefoon van KBO-PCOB gebeld worden. Dat is elke ochtend van maandag tot en met donderdag tussen 10 en 1. Een telefoonnummer 030-340-0655. Manon van der K, directeur van de KBO-PCOB. Het meldpunt energielasten is geopend op dit moment. En u gaat er in ieder geval werk van maken bij de politiek. Ik dank u voor het gesprek en ik wens u heel veel succes bij de volgende stappen die u gaat nemen. We'll be right back. Misschien was ik stil en dacht je, wat denkt hij nou? En misschien dat ik wel iets anders wou. Ik was er even weg, ik was er even niet. Want weet je, liefste, het was een beetje koud in mijn huis. Overal zag ik zwart, terwijl het wit had moeten zijn. En ik keerde terug naar wat een goede tijd leek te zijn. Maar schijnbedriegt, ik wist het even niet. Want weet je, liefste, het was een beetje koud in mijn hart. Want weet je, liefste, het was een beetje koud in mijn hart. En alles in me zegt ja. Als ik jou daar zo mooi zie staan. En alles in me verlangt naar een beetje warmte in mijn hart. Er komt een tijd. En die begint vandaag, een tijd van vrijheid. En misschien is het te laat. Misschien zeg je wel, vergeet het maar. Maar weet je, liefste, het was een beetje koud in mijn hart. Maar weet je, liefste, het was een beetje koud in mijn hart. Maar weet je, liefste, het was een beetje koud in mijn hart. Maar weet je, liefste, het was een beetje koud in mijn hart. In mijn hart, in mijn hart. Maar weet je, liefste, het was een beetje koud in mijn hart. In mijn hart. Maar weet je, liefste, het was een beetje koud in mijn hart. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Thank you. Mooi is die. Songbird van Eva Cassidy uit 1996. En daarvoor Frank Boeien en Koud in mijn hart. Er moet een einde komen aan de ongelijke en onredelijke behandeling van lokale omroepen door kabelexploitant Ziggo. Dat zegt de NLPO. Mariska de Vries. Ik ga praten met Mark Vis. Hij is directeur-bestuurder bij de stichting NLPO. En NLPO staat voor Nederlandse Lokale Publieke Omroepen. Meneer Vis, u heeft een probleem met Ziggo. Kunt u uitleggen hoe de situatie is en wat uw probleem met deze kabelgigant is? Het probleem is dat wij als lokale omroepsector dubbel moeten betalen voor de distributie van de tv-signalen. En in welk opzicht dubbel? Nou, we hebben ooit, een paar jaar geleden, hebben we de Media Hub in het leven geroepen. Dat wil zeggen, in Hilversum komen alle signalen van alle omroepen komen daar samen. En het worden vervolgens gedistribueerd via de verschillende kabelexploitanten. Hè. Dus dat kan Ziggo zijn, maar tegenwoordig ook Tele2 of KPN. Dus om te voorkomen dat iedereen naar alle afzonderlijke exploitanten transporteert, worden die dus op een centraal punt in Hilversum worden die verzameld. En vervolgens is het de bedoeling dat die kabelexploitanten daar het signaal dus weghalen en bij de mensen thuis brengen. En het probleem dat wij met Ziggo hebben, zit hem niet zozeer in het feit dat wij moeten betalen voor transport van een lokale omroep naar dat centrale punt. Maar dat Ziggo als enige ons ook in rekening brengt dat die signalen vanuit Hilversum weer naar de regionale punten toe getransporteerd moeten worden. Dus de andere kabelexploitanten brengen dat niet in rekening? Nee, Ziggo is daar de enige in. Dus kijk, de lokale publieke omroepen vallen net als de regionale omroepen en de landelijke omroepen onder de zogenaamde must-carry omroepen. Dat wil zeggen dat de wet voorschrijft dat deze omroepen verplicht doorgezet moeten worden door de kabelexploitanten. En wij vinden dus ook dat die must-carry verplichting ontstaat op het punt waar wij die signalen afleveren. En Ziggo is het daar niet mee eens. Je moet je voorstellen dat bijvoorbeeld de nationale zenders, dus NPO 1, 2 en 3... NPO krijgt betaald van Ziggo om de signalen door te zetten. En dat loopt echt in de tonnen en soms wel misschien wel in de miljoenen euro's. En wij moeten dus als lokale omroepsector moeten wij betalen. En dan ook nog eens een keer twee keer. Nou, de Kamer vindt dat ook te gek voor woorden. Dus die heeft in het najaar nog een motie aangenomen waarin ze zegt van, nou ja, mocht het al niet duidelijk in de wet staan, minister, zorg er dan voor dat het alsnog expliciet in de wet komt te staan, dat het niet de bedoeling is dat er dubbel betaald wordt. En wanneer zou dat dan eventueel in de wet kunnen komen te staan, zodat u echt duidelijkheid heeft over deze kwestie? Nou, we hopen al voor die tijd duidelijkheid te hebben, want er is ook nog zoiets als het Commissariaat voor de Media. Dat is een onafhankelijke instantie en daar hebben we dus ook vandaag een zogenaamd handhavingsverzoek ingediend. Dus het Commissariaat voor de Media kan met de huidige mediawet in de hand al een uitspraak daarover doen en zeggen wie er gelijk heeft. En is Ziggo dan ook gebonden om zich aan die uitspraak te houden? In principe is het wel zo netjes om daar aan een uitspraak van zo'n orgaan te houden. Maar ze kunnen uiteraard nog in hoger beroep gaan. Dus ze kunnen dus dan naar een rechter gaan en vervolgens als ze daar in het ongelijk gesteld worden, kunnen ze naar weer in hoger beroep gaan en ze kunnen uiteindelijk doorprocederen tot aan het Europese Hof. En wij hebben gezegd van, nou ja, goed, dat gaan wij zeker niet doen. Dat kunnen we niet betalen en dat willen we ook niet betalen, want dit is eigenlijk een onzindiscussie. Dus in de tussentijd zal het dan moeten zijn dat de wet nog explicieter wordt gemaakt en ja, dat er echt geen misverstand over kan bestaan. Op welke termijn verwacht u dat deze zaak opgelost wordt? Ja, dat hangt er even helemaal vanaf hoe snel het Commissariaat voor de Media deze kwestie in behandeling neemt en ook tot een hoorzitting en uitspraak komt. Maar ja, dit sleept nu al jaren voort en ondertussen betalen we die rekening wel trouw. Maar ja, we vinden ook hier is gewoon iets principieels fout. Dus vandaar dat we hebben gezegd, ja, we moeten nu gewoon doorpakken en ons gelijk proberen te halen bij het commissariaat voor de media. Oké, wij wachten de uitspraak af en wachten af of de wet inderdaad duidelijker wordt op dit punt. En wat u betreft op zo kort mogelijke termijn. Ik dank u heel hartelijk voor de toelichting op dit verhaal. Ik sprak met Mark Vis, hij is directeur bestuurder bij de stichting NLPO. Dank u wel. Dit is De Late Avond. Did you ever know that you're my hero?

Number